Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda i benvinguts al nostre programa. Aquesta hora de Murmuri, que ara comencem, us la porten, com sempre, Carlos Gicano des de la producció, Carles Guirado, el control tècnic, i Patricia Palomino des dels micròfons. I ja us avanço que el programa d'avui té molt d'aroma retro. I comencem amb Fate, el cinquè disc de Dr. Dog. Aquest àlbum és el segon en no gaire més d'un any, com si de cop aquesta banda de Filadèlfia s'hagués posat les piles. A Fate no inventen res de nou i segueixen la línia de cançons pop dels 60, imatge de tòtems com els Beatles o els Beach Boys, i pinzellades de psicodèlia que els donen un esperit propi que els altres grups de pop no en tenen. Dr. Dog, a poc, va guanyant adeptes gràcies a cançons tan rodones com The Old Days. I el proper 18 d'agost sortirà a la venda Chemical Corps, el nou disc de Stereolab, una de les bandes alternatives més influents dels 90. La banda britànica liderada per Tim Gane i Letitia Sadie torna 4 anys després del seu anterior treball discogràfic i ho fa sense canvis, amb una combinació de pop dels 60 amb una estètica art rock. El single de presentació del nou disc és Three Women. I continuem amb els suecs Speed Market Avenue, que han tornat amb un segon treball titulat Way Better Now, que ha editat Elephant Records. Un disc ple d'emocions i de precioses melodies pop, marca característica de tot producte made in Suècia. En aquesta època de viatges en carretera, nosaltres us posem la cançó Accident perquè pareu atenció. Wolf Parade és una altra de les bandes canadenques que estan contribuint a que aquest país s'hagi convertit en els últims anys en un bressol prolífic de gran part del rock més interessant que es publica. Banda paral·lela d'una galàxia que conformen noms com Swan Lake, Hanson Fur o Sunset Rapdown, Wolf Parade debutaven l'any 2005 a Sub Pop i ara tornen amb el seu segon disc titulat At Mount Sumer. En la música, com en molts altres àmbits de la vida, es poden agafar dos camins, el del cap o els de les emocions. Així com no hi ha cap dubte que els seus compatriotes d'Arcade Fire han anat augmentant la seva manera èpica d'explotar emocions a la música, Wolf Parade sembla que han fet una fórmula racional de la passió i això no acostuma a sortir bé. At Mount Sumer no és ni molt menys un mal disc, només és que no ens captiva, no sorprenen com esperàvem. N'escoltem Language City. Language City is a bad place. I'm Continuem amb el nou single de The Last Shadow Puppets, un disc que en principi semblava un experiment dels líders de dues bandes d'èxit i que finalment la sorpresa ha estat que el resultat ha convençut tant que molts estan mirant amb uns altres ulls els joves d'Acne que hi ha al darrere d'aquest projecte. Standing Next to Me és la segona cançó que s'extreu d'aquest disc, un tema de pop romàntic amb uns arranjaments de corda i un ritme que ens recorden als anys 60. Tota una època que ens fa viatjar a una altra època on les harmonies es tractaven d'una altra manera i potser també el romantisme. Once a half a 2 years have gone now, but I can't relate to the never-ending games that you play. As desire passes through, then you're open to the truth. I hope you understand. I continuem amb més grups actuals que ens fan viatjar al passat amb les seves cançons. Un dels millors que ho ha aconseguit són els de Long Blondes, sobretot gràcies a la veu de Kate Jackson. Aquest any han tornat amb el seu segon disc titulat Couples i, tot i que han decebut una mica, continuen portant cançons efectives com Here Comes the Serious Beat. Albert Hammond Jr. ja va demostrar amb el seu debut en solitari, Yours to Keep, que anava sobrat de talent i sensibilitat. Ara, amb el seu segon llarga durada, deixa clar que allò no va ser un cop d'inspiració o de sort, perquè Como te llama és un disc tan fantàstic que fins i tot es pot obviar que hagi oblidat una S en el seu títol. Garatge rock amb ànima pop per un àlbum en el qual el guitarra dels Stroke ens deixa sentir el càlid cor que batega sota la caçadora de cuir. Escoltem Bargain of Century. Para l'orella i escolta el murmuri. De peu, de genolls, asseguts, estirats, al metro, a la cuina, a la plaça... Jaume Sisa segueix fidel al seu esperit irreverent. Ho ha tornat a demostrar amb el seu últim disc, que du per títol precisament Ni cap ni peus, il·lustrat sobre la seva peça més emblemàtica. Un qualsevol nit pot sortir el sol que dibuixa l'empremta que encara ara marca aquesta immortal cançó. Cançons com Des de la Lluna farceixen un disc que és el seu nou decàleg i catàleg ideològic sobre el concepte galàctic. Una mirada que barreja surrealisme, infància, humor i misticisme. I per presentar-nos aquest nou disc, que tenim a l'altre costat del telèfon, a Jaume Sisa. Molt bon dia. Bon dia. Doncs aquesta paraula galàctic sembla que evidentment t'acompanya al llarg de la teva carrera, torna a estar molt present en aquest nou disc, i també doncs, en aquest cas per il·luminar la creació artística d'altres músics com Roger Mas, Quimi Portet, Pau Riba. Per què aquests músics i no altres? Perquè són galàctics. I què vol dir això, que són galàctics? Quines característiques tenen per sobre d'altres? Això requereix una tesi que algun dia explicaré en detall, I quan ho tingui tot escrit, llavors em dedicaré a fer conferències per explicar la bona nova a la humanitat. Molt bé, això vol dir que t'ho pregunten molt, no? Sempre. però sí que és veritat que en segons quins mitjans de comunicació ho tenen molt clar i fins i tot escriuen què cal ser, què cal tenir per ser galàctic en aquesta realitat. Sí, perquè, diguéssim, em vaig extendre una mica i vaig puntualitzar alguns detalls, no? Però, vull dir, és una cosa que val la pena explicar-la bé i algun dia ho faré. Molt bé. També has qualificat, no sé si tu, o han qualificat d'artistes volataires aquests que hem esmentat, doncs com Roger Mas o Pau Riba. Què tenen aquesta gent? Que veuen al·lucinacions, potser? No, participen de l'esperit aquest obert, diguéssim. Per resumir-ho amb una paraula, això del galàctic es tracta d'estar obert a totes les mirades. I en això d'estar obert en el món contemporani, per tant, s'ha de recuperar una mirada, no sé si dir innocent o una mirada imaginativa que no tenim, l'hem perdut? No, es tracta simplement d'estar alerta, estar al tanto de les coses i diguéssim, tenir la visió preparada per veure, copsar, pues, tota la riquesa de la realitat, que consisteix en que hi ha moltes realitats ficades dintre d'això que en diem real. Si això ho apliquem a la composició dels temes, es plasma en una tècnica que és l'escriptura automàtica, que no sé si és la millor manera realment per recuperar sentiments o pensaments primaris. Mira, jo amb aquest disc he fet una mica de tot. Hi ha cançons que estan fetes des de fa molts anys, altres més recents, hi ha homenatges, hi ha, diguéssim, referències. L'escriptura automàtica és una tècnica més per escriure, però no vol dir. Hi ha una cançó amb aquest disc, que, efectivament, que és Maria Corella, que està escrita una mica amb aquesta tècnica, sí. I dins d'aquests homenatges que ara feies esment, hi ha homenatges, com dèiem també en una de les cançons a Pau Riba, que et preguntaré perquè és el que ens toca més de prop, perquè és d'aquí de Tiana. Quina és la imatge que has volgut donar amb aquest relat de la vida de Pau Riba? Bé, el Pau per mi és com un mestre, a més d'un amic, ens coneixem de fa molts anys, vam començar a cantar junts, i jo li devia aquesta cançó. L'hi vaig fer i no trobava mai el moment de gravar-la, i amb aquest disc, que es diu Ni cap ni peus, doncs, com que la temàtica és molt variada i fins i tot dispersa, i doncs vaig veure qui cabia perfectament, perquè és una cançó que no necessita justificació, i que s'hi adiu bé amb altres cançons encara que no tinguin res a veure. Per tant, no és que tingui el disc, no és que tingui un nucli o un fil conductor entre tots els temes, les cançons. No, efectivament. Cada cançó és, com diuen, hija de su padre y su madre. Això vol dir que cadascuna, pues, que té la seva pròpia vida i personalitat. Llavors, jo tampoc he buscat que sigui, ja et dic, una cosa que hi hagi un argument únic per tot el disco, sinó que hi ha una mica de tot. Entre les moltes coses ressenyables d'aquest disc és que, com a productor, has comptat amb Joan Miquel Oliver, que també és un compositor molt imaginatiu. Com va començar aquest treball conjunt entre vosaltres? Ens coneixíem des de fa uns quants anys i, doncs, allò, com que ens agrada el que fem, l'un de l'altre, doncs, sempre dèiem, algun dia potser fem alguna cosa junts, no? Però no arribava mai, clar, perquè les coses, una cosa és dir-les o pensar-les, i una altra és posar-te-les a fer, que és lo difícil. Jo tenia una sèrie de cançons, li vaig dir, mira, vull fer un disc amb això, què et sembla? I ella em va dir, pues, fantàstic, ja ens hi posem, quan vulguis, no? I com que això, com li direm? Doncs jo tenia un títol provisional, L'inconscient. Em va dir, home, això, L'inconscient, no ho sé. Aquestes cançons, és que... O sigui, vas rectificar una mica el nom que havies triat tu? No, el nom que havia triat jo realment era molt... era massa eteri. Sí. L'inconscient no vol dir tot i no vol dir res. En canvi, ni cap ni peus és una expressió molt precisa. Però ni cap ni peus fa referència que no té massa sentit. Exactament. I el disc no té sentit, per tant? El disc té tots els sentits possibles. És com L'inconscient, que... en l'inconscient ja és tot. El que passa és que posa't a buscar-ho. O sigui, aquí la feina és nostra, no? Clar, Com sempre, la feina és el que ho rep. El que ho fas queda descansat. I el que ho rep és el que s'ha de trencar el coco i degustar-ho i apreciar-ho i aplicar-hi la sensibilitat i trobar-li les coses. Per tant, tu a l'hora de composar tampoc et trenques massa el cap, és a dir, et surt així espontani tot aquest llenguatge propi que tens? No, hi ha dues fases. L'una és quan vas a pescar el riu i tornes a casa amb el sarró ple. I llavors ja tot de... trobes allà escamarlancs, un besubo, una gamba, trobes allà uns llobarros, trobes un... I llavors tornes a casa i dius, bueno, i què em faig amb tot això? Doncs llavors t'has de posar a cuinar-ho. I això, cuinar-ho, llavors porta molta feina. Clar. Pescar és fàcil, és només posar-te en condicions de... En canvi, posar-te a cuinar és, hòstia, triar el peix, netejar-lo, a veure aquest com el faig, aquest amb aquest, l'altre, tot. Són decisions que requereixen ofici i feina. I hi ha bons cuiners actualment aquí a casa nostra? Sí, hi ha bons cuiners, sí, sí, clar que sí. Jo mateix. Directament, no? Exacte, per què parlar d'altres? Puguem parlar de mi. El que sí que és veritat és que és evident que hi ha molts artistes que han dit molt bones paraules sobre Jaume Sisa, però també és veritat que tu has dit molt bones paraules sobre altres, als quals, com dèiem, en aquest disc doncs, es veu referència, i ja no només doncs, artistes de la teva pròpia generació, com Pau Ribas, sinó també de nous, com en aquest cas Roger Mas, que és com una espècie d'adoració al que Roger Mas té cap a tu, i no sé si també és recíproc. Jo també l'estimo molt, el Roger. Roger és un artista potentíssim, amb un discurs extraordinari, un dels cantautors amb més món interior que jo conec. L'últim disc seu és una meravella. L'últim disc de Roger Mas, que es basa sobretot en la seva veu, aquestes cançons tel·lúriques que posa la pell de gallina. Tu, en aquest cas, els efectes sonors sí que li has donat molta importància, també, no? No només jugues amb la veu, sinó que tots aquests arranjaments, que suposo que també venen de la mà de Joan Miquel Oliver, doncs ens donen molt com per somiar i per imaginar moltes coses, no? Mira, la música, fer cançons es tracta d'això, es tracta de suggerir coses que el que les escolta, doncs, es deixi portar i allò li porti perfums d'altres mons que ell normalment no evita. Doncs nosaltres ara marxarem cap a un dels mons que veiem cada dia, però que no evitem. Anirem a sentir la cançó Des de la Lluna, que m'agradaria que em presentessis, que m'expliquessis una mica què hi ha darrere d'aquesta cançó. Mira, darrere d'aquesta cançó no hi ha res. O sigui, perquè la lluna és una trampa, és mentida, la lluna no existeix. Ah, no? La lluna és un decorat que pengen allà dalt. Sí. I nosaltres ens creiem que la lluna és un satèl·lit que volta al voltant del cel. No, no, què va, és un decorat. Està aguantat per fils molt prims, que no es veuen, i llavors cada dia la treuen i la posen, la fan córrer, i de tant en tant hi passen un núvol per davant i fan coses amb la lluna, no? Però és tot una ficció. És com la vida mateixa, és una ficció. Però la lluna és un objecte que defineix molt bé aquesta ficció. Fixa que tots els enamorats, els poetes, tots els somiatruistes parlen i han parlat sempre de la lluna, no? Doncs sí. Doncs jo volia parlar no sobre la lluna, sinó des de la lluna, no? I des de la lluna les coses es veuen diferents. Doncs anem a veure com veu les coses des de la lluna Jaume Sisa, en aquest nou disc, com dèiem, Ni cap ni peus, i que moltíssimes gràcies per haver-te la nostra trucada. Gràcies a vosaltres. Que vagi bé, molt bon dia. Adéu. Des de la lluna faig volar coloms, em menjo la pruna, em menjo els torrons. Des de la lluna et vull veure venir, orelles de punxa i un pirulí. Esclata el Big Bang al fons del cervell, carret de bombers, ocells nuclears. Yeah. Si actualment hi ha un cantant a França que simbolitzi la part més fosca de la chanson, aquella que camina de la mà de la pobresa, les drogues i la presó, aquest és Daniel Darc. Però aquest cantautor porta ja molta música a les seves esquenes i no és ni tan jove ni tan autodestructiu com en els seus principis. El seu nou disc, Amor Suprem, segueix sent un plat picant, però també molt poètic. Aquest és el seu encant. Environ, presque rien, juste un peu de dédain, juste avant le déclin. Ils s'en vont, les embruns, sur la terre, les chemins. Je dispose de presque un peu moins que rien. Environ, presque un peu moins que rien. Environ, je dispose de presque un peu moins que rien. Environ. I avui és el nostre murmuri número 85, així que ens toca viatjar fins l'any 1985, un any molt marcat pel naixement d'allò que es va denominar shoegaze, un nom que va fabricar la premsa britànica gràcies al costum que tenien els integrants de les bandes de tocar mirant al terra, sense mantenir cap contacte visual amb el públic. Aquell any, Jesus and Mary Chain van fer explotar els morros de tot el món al seu disc Psycho Candy. Jesus and Mary Chain van obrir el forat del mur de distorsió i per aquesta via es van colar altres espècimens com Spaceman 3 i sobretot My Bloody Valentine. Escoltem una de les perles del 1985, el tema Just Like Honey de Jesus and Mary Chain. Dripping. I continuem amb el nou disc dels Electric President, aquest duo format pels dos genis com Ben Cooper i Alex Kane. Els nord-americans de Jacksonville Beach, a Florida, presenten el seu segon disc amb el nom de Sleepwell, carregat, com sempre, d'un electropop de melodies agradables i elegants que acompanyen guitarres elèctriques i acústiques. D'aquesta manera és com compensen el so fred dels samplers i altres aparells electrònics i ens construeixen tot d'històries emocionals. I sembla que el tema que els somnis i allò espiritual els ha inspirat bastant en aquest segon disc, i és que el nom del disc fa referència al món oníric. El single de presentació portava el nom de Monsters i la cançó que ara sentirem es titula We Will Walk Through Walls. Anem a comprovar si podem traspassar les parets amb la seva música. Cause I'm just goes away. La vida de Mika P. Hinson sembla haver donat un gir de 180 graus. Feliçment casat amb una dona de fortes creences religioses, aquesta experiència mística es nota al seu quart disc d'estudi, Mika P. Hinson and the Red Empire Orchestra. De fet, totes les experiències de Mika P. Hinson ha viscut al llarg de la seva curta existència podrien servir per fer uns quants guions de pel·lícules. A diferència dels seus tres treballs anteriors, Mika P. Hinson and the Red Empire Orchestra ens mostra un artista més saludable o fins i tot podríem dir reconvertit. Malgrat això, el cantautor nord-americà no ha perdut força narrativa i aquest quart disc resulta indispensable. Quedem-nos escoltant un dels temes que configuren aquest àlbum, el que es titula The Fire Came Up to My Knees. You can tell yourself I've never wanted more. If it will help you fool yourself to believing we'd even score, losing our souls, and you couldn't see. The flood came down to my knees, and you were there drowning below. You can tell yourself I've never wanted more. If it will help you fool yourself into believing there was nothing more lost in my soul, and you couldn't see. The fire came up to my knees, and you were there burning below. You can tell yourself I've never wanted more. If it will help you fool yourself into believing we'd even the score, losing our souls, and you couldn't see. The flood came down to my knees, and you were there drowning below. Can tell yourself we've never wanted more. If it will help us fool ourselves into believing we'd even score, losing our souls, and you couldn't see. The fire came up to my knees, and you were there burning below. Murmuri, amb Patricia Palomino. I acabem amb les xarades amb el seu disc En ningú lugar, un àlbum captivador ple de pop rock còsmic. Els seus temes estan banyats d'exitosos coros, empapats amb els seus pensaments, idees i bon gust. El seu pop de garatge els va permetre formar part de la compilació Tracks and Fields del nord-americà segell Kill Rock Stars, al costat de grups com Sonic Youth, The Gossip o The Zembarist. Però això va ser el 2004. Després d'això va venir el seu primer llarg, When Shining Blue, i ara tornen amb En ningú lugar, un disc que els ha fet debutar al segell barceloní i Becore, convertint-se en un dels grups més pops de la contundent escuderia de Barcelona. N'escoltem el tema La màquina del tiempo i ens acomiadem fins la setmana que ve.